aus Mai, ihr Sporte, hör mit jo, die Treppte dei Verzieher sind, ja Tüle eiset jo, ja Tüle eiset jo. I Salt Lake City, jo, sei ei, blit du hängt ab vom Ohr, du dill, die begravet ei, jai lebert auset, jo, jai lebert auset, jo. Men kauert Schosten, treibtet ei, die Skildheit, jo, sei ei, ein uncoole Drepper mei, jo hill han dill ei, jo hill han dill ei. Der stod han med et smil og sa, hvad nytter det os vold? De kan dog ej tage livet af vort stærke sammenhold. Vårt stærke sammenhold. Må I skal kæmpe jeres kamp for arbejde og for bryd, så spår jeg midt i jeres flok, jo hild er ikke død, jo hild er ikke død. I drømme var jo hos mig, jeg spurgte, hør nu jo, de dræbte dig for 10 år siden, jeg døde ej, sagde jo, jeg døde.